kręci. Koniec. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ja w tym serwisie między innymi o drugiej turze wyborów, w której też zostanie zastosowany system informatyczny, chyba że dojdzie do awarii. Prezydenckiej dogrywce w stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zyskała poparcie Andrzeja Rozenka, Jacek Sasin, Piotra Guziała. I o tym, czy kolej jest gotowa do zimy. PKW ocenia, że system informatyczny w zasadzie działa sprawnie. Są jedynie pewne mankamenty, ale można je usunąć i decyduje, że zostanie on także zastosowany podczas drugiej tury wyborów samorządowych w najbliższą niedzielę. PKW nakazuje, aby liczenie głosów znowu odbyło się z wykorzystaniem feralnego systemu komputerowego, który już raz zawiódł. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Testy pokazały, że w zasadzie ten system działa sprawnie. Są pewne drobne mankamenty, które mogą podlegać usunięciu. To jakaś kpina, mówi informatyk Konstanty Młynarczyk z magazynu CHIP. Niestety trudno powiedzieć, co może zawieść tym razem, bo po prostu system nie był dokładnie sprawdzony, więc może po prostu lepiej byłoby odpuścić. PKW tłumaczy, że w razie problemów będzie liczenie ręczne. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Awaria systemu podczas pierwszej tury spowodowała, że wyniki wyborów poznaliśmy dopiero po 6 dniach. Na skutek problemów z liczeniem głosów do dymisji podało się 8 z 9 sędziów PKW, a jeden sędzia odszedł, bo skończył 70 lat. Do dymisji podał się także szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. O tym, co dalej z PKW i kodeksem wyborczym, prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał z konstytucjonalistami. Teraz konsultuje sprawę z politykami. Jutro w Belwederze ma być szef Twojego Ruchu Janusz Palikot. A w niedzielę wyborcza dogrywka w Warszawie. Najwyższy urząd w mieście powalczą obecna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy i Jacek Sasin z PiSu. Panią prezydent poparł dziś po przegranej w pierwszej turze Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu, ale zaznaczył, że to dla niego był wybór między gorszym a bardzo złym. Nie z lekkim sercem, ale z przekonaniem. Pójdę w niedzielę zagłosować na Hannę Gronkiewicz-Waltz. Zwycięstwo PiSu w Warszawie byłoby bardzo złe dla Polski. Andrzej Rozenek wyjaśnia też, dlaczego zdecydował się poprzeć obecną prezydent stolicy. Obydwoje są prawicowi, obydwoje mają hopla na punkcie kościoła, natomiast Hanna Gronkiewicz-Waltz jakoś potrafi się od tego zdystansować i pokazała to zarówno w sprawie profesora Chazana, jak i pokazuje w sprawie tęczy, które jednak nie pozwala usunąć mimo naporu skrajnie katolickich, nacjonalistycznych środowisk. Jacek Sasin uzyskał przed prezydencką dogrywką poparcie lidera warszawskiej wspólnoty samorządowej Piotra Guziała, który w pierwszej turze zdobył ponad 50 tysięcy głosów. Guział uważa, że to kandydat PiSu gwarantuje realizację jego postulatów programowych. Niezwłoczne przystąpienie do prac legislacyjnych dotyczących uprzątkowania kwestii dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, jak budowa nowych obiektów żłobkowych, przedszkolnych. W Warszawie brakuje 10 tysięcy miejsc w żłobkach i przedszkolach. Jak kanalizacja dla kilkudziesięciu tysięcy rodzin, które dzisiaj mają szamba w Warszawie. Jak wreszcie wielki kop inwestycyjny, który może być zrealizowany wyłącznie poprzez odważne decyzje i realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W pierwszej turze Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała ponad 47% głosów, Jacek Sasin ponad 27%. Smarują trakcje, szykują dodatkowe wagony i tworzą procedury. Kolejarze ogłosili, że są gotowi na zimę. Mają nadzieję, że nie dojdzie do zimowego koszmaru z początku roku. Styczniowy atak zimy, choć krótki, właśnie kolejarzom dał się najbardziej we znaki. Po tym, jak spadł śnieg, a temperatura nie chciała wzrosnąć powyżej minus 10 stopni, część pociągów stanęła, a te, które jeździły, zaliczały rekordowe opóźnienia. Kolejarze twierdzą, że wyciągnęli z tej lekcji wnioski i teraz robią wszystko, by nie doszło do powtórki koszmaru. Smarujemy sieć trakcyjną, żeby zabezpieczyć ją przed obrodzeniami. W tamtym roku smarowaliśmy tej sieci około 950 km. W tym roku to jest 3,5 tysiąca km. Mówi wiceprezes Polskich Linii Kolejowych Andrzej Pawłowski. W styczniu kilka pociągów stanęło w polu. Pasażerowie na pomoc czekali kilka godzin. Teraz ma być lepiej, ale jak twierdzi wiceprezes PKP Piotr Ciszkowicz, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jeżeli jest to w szczerym polu na wale, który ma 4 metry, oczywiście wtedy dostępność do takiego miejsca jest zdecydowanie ograniczona. Cudów jednak się nie spodziewajmy, bo przy minus 20 stopniach szyny będą pękać, a śnieg jakieś odcinki torów na pewno zasypie. Przecież taki mamy klimat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do 11 grudnia mogą zgłaszać się kandydaci na prezesa kompanii węglowej. Rozmowy kwalifikacyjne mają się rozpocząć dzień później. Mirosław Taras, który kierował kompanią przez pół roku, stracił stanowisko w piątek. Rada Nadzorcza odwołała go jednogłośnie. Uznała, że pod kierownictwem Tarasa straty kompanii wzrosły, a działania restrukturyzacyjne okazały się nieskuteczne. Wskazała też na brak skuteczności w dialogu ze stroną społeczną. Odwołania Tarasa domagali się związkowcy. Kroplą, która przepełniła czarę, były słowa prezesa podczas górniczej konferencji, że restrukturyzacja kompanii to reanimacja trupa. W ostatnich miesiącach kompania węglowa stanęła przed widmem upadłości. Jak informował w połowie września Taras, spośród 14 jej kopalń rentowność utrzymywały tylko 3. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. Tradycji stało się zadość, jak co roku tuż przed obchodzonym jutro w Stanach Zjednoczonych świętem dziękczynienia prezydent Barack Obama ułaskawił indyka. Ze szczytu dostąpił dorodny ptak o imieniu Cheesy z Fifth Farmy w Ohio. I dzięki temu nie trafi on na stół w formie pieczeni. To był serwis Trójki. Adam Malecki. We wszystkich meczach Ligi Mistrzów padały dzisiaj gole. Już po minucie Arsenal Londyn prowadził z Borussią Dortmund. Kanonierzy dołożyli jeszcze jedną bramkę, wygrali 2-0 i uzyskali awans, który już wcześniej miała w kieszeni Borussia. Cały mecz w drużynie z Dortmundu rozegrał Łukasz Piszczek. Bez żadnych problemów zwyciężyło Atletico Madryt 4-0 z Olympiakosem Pireus i też zapewniło sobie awans. Na wyjeździe grała druga drużyna ze stolicy Hiszpanii. Real pokonał 1-0 Bazyleę po golu Ronaldo. To jego 71. trafienie w Lidze Mistrzów. Zrównał się w liczbie goli z Raulem i goni Messiego, który ma ich 74. Nadzieje podtrzymali piłkarze Juventusu Turyn. Bianconeri pokonali na wyjeździe Malmy 2-0. Od 70. minuty w drużynie mistrza Szwecji grał Paweł Cibicki. Bliski zdobycia cennych punktów w Sofii był Liverpool. The Reds prowadzili 2-1 z Ludogorecem, ale w 87. minucie dali sobie wbić wyrównującego gola. Bayer Leverkusen przegrał 0-1 z Monaco, ale w fazie pucharowej i tak zagra. Anderlecht Bruksela pokonał 2-0 Galatasaray. Fiołki zagrają na wiosnę w Lidze Europy i kto wie, czy nie trafią na Legię Warszawa. Mistrz Polski fazę pucharową ma już zapewnioną, a jutro zagra przy Łazienkowskiej z Lokeren. Początek meczu o godzinie 19. W europejskich pucharach grały dzisiaj te polskie drużyny także w innych dyscyplinach. Z różnym efektem w Eurolidze koszykarek Wisła Kampak Kraków przegrała na własnym parkiecie 56-66 z Jekaterynburgiem, a Energa Toruń pokonała wysoko w Brnie BK Imos 82-62. Do 1/8 finału siatkarskiego Pucharu CEF awansowały zawodniczki Tauronu MKS-u Dąbrowa Górnicza. Wygrały w rewanżu 3-2 z Dynamem Bukareszt. Zaczęliśmy grać dobrze od drugiego seta, mówił po meczu drugi trener Tomasz Wasilkowski. Zadziałała nasza zagrywka, dopiero zaczął działać nasz blok i to było konsekwencją tego wszystkiego, że Bukareszt miał bardzo słabe statystyki, jeżeli chodzi o atak z pierwszej piłki i dzięki temu mogliśmy grać na kontrataku i zdobywać punkty i całe szczęście, że tak się to wszystko potoczyło. O awans do ćwierćfinału Tauron zagra z innym rumuńskim zespołem Volley Alba Blaj. Siatkarze grali w 12. kolejce Plus Ligi. W najciekawszych meczach Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z transferem Bydgoszcz 3-2. AZS Politechnika Warszawska przegrała za to 0-3 z Czarnymi Radom. Wygrane do zera z Krybełchatów z BBTS-em Bielsko-Biała i Asseco Resowi Rzeszów z AZS-em Częstochowa. Jutro najcieplej na zachodzie około 4 stopni, najzimniej na wschodzie, tam minus 2. Przyjaśnia się ma się na zachodzie i południu, na pozostałym obszarze przelotny śnieg i mrzawka. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma na swoim koncie najważniejsze nagrody literackie w Polsce. Wchodziłam w świat książek w taki sposób, że jeszcze nie wiedziałam, że one służą do czytania. Urzeka stylem, językiem i tematyką. Niedawno opublikowaną powieść, Księgi Jakubowe, pisała 6 lat, właściwie odcinając się od świata. Ale powróciła i to w wielkim stylu. A jutro pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moja spontaniczna reakcja i pomysł pisania książek jest odpowiedzią jednak na jakąś zewnętrzną traumę. Benefis Olgi Tokarczuk jutro o 19:05. Do usłyszenia. usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Polecam, Michał Nogaś. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Na jednym z wielu krańców mnie wiatr rzeźbi ciebie w moim śnie, podczas gdy drugi kraniec mnie śniadanie grzankę z jajkiem je. Wyglądam w siebie oczekując, aż wejdę w siebie, wyjdzie sen. Na jednej nodze na drugim z wielu krańców mnie w brązowych oczach, w czarnym kółku jest spokój kawy, cichy blask. Świt mnie dotyka w jednym krańcu. Przesuwa kraniec od ust jak smak. Nasze są dni, gdy ciągle mamy pomiędzy krańce wsunięte głowy i siebie samych wreszcie mamy. Dla siebie w sobie wymarzone i nie ma strachu o krańce świata, bo krańce świata są jak złudzenie. Wszystkie sekundy wszystkich krańców strząsam do środka, w jedno jestem. W brązowych oczach, w czarnym kółku jest spokój kawy, cichy blask. Świt mnie dotyka w jednym krańcu, przesuwa kraniec od ust jak smak. Spokój kawy, cichy blask. Świt świt mnie dotyka w jednym krańcu. Przesuwa kraniec od ust jak smak. W brązowych oczach, w czarnym kółku jest spokój kawy, cichy blask. Jedna z tych płyt od dłuższego czasu popiskujących i czekających na swoją kolejność. Płyta, a do płyty doklejony na małej żółtej karteczce list. Panie Januszu, nam trudno powiedzieć, co się panu podoba, ale też skąd nam to wiedzieć. Strzelamy i życzymy miłego słuchania. List od zespołu Hałabuda, a płyta nosi tytuł Pomiędzy. Wstawaj słoneczna, wstawaj dziewczyno. Czemu się smucisz i czego chcesz? Przecież tu jestem, przechodzę mimo. Kiedy odchodzę od swoich wież, ciesz się, bo dzisiaj coś ci przyniosłem. Całe pudełko wytartych słów, bo mam dla ciebie dwie skórki czasu, skorupkę myśli, cukierka ciut. Nie ma mnie tylko dla ciebie, teraz mam inną ciekawą myśl. Kochaj mnie, inny nie będę. Dla ciebie cisza, dla świata Bóg. Teraz nie będę ciebie dotykać, bo patrzysz na mnie jak w ciemny róg. Nie odpowiadasz, wciąż czegoś pragniesz, a mnie jest teraz zaledwie pół. Wszystko dostaniesz, świat postanowi, że wreszcie nadszedł dla ciebie czas, gdy dam ci uśmiech, motyle w głowie. Kiedy pozwolę uwierzyć w nas, nie ma mnie tylko dla ciebie. Teraz mam inną ciekawą myśl. Kochaj mnie, inny nie będę. Dla ciebie cisza, dla świata Bóg. nie ma mnie, tylko dla ciebie. Teraz mam inną, ciekawą myśl. Kochaj mnie, inny nie będę. Dla ciebie cisza, dla świata Bóg. Nie ma mnie, tylko dla ciebie. Teraz mam inną, ciekawą myśl. Kochaj mnie, inny nie będę. Dla ciebie cisza, dla świata Bóg. Andrzej Hałabuda z płyty Pomiędzy. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem i serwis internetowy strefapiosenki.pl. Tym, którzy słuchali opowieści o tegorocznym festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu, znajomo zabrzmi nazwisko Beaty Osytek. Powstańcze miasto dawno śpi, biegnę ulicą z całych sił, jakby nie było jutra. Najnowsza płyta autorki powstawała podczas nocnych podróży warszawską komunikacją miejską i zatytułowana jest Nocny tramwaj. W nastrój uśpionego miasta, uchwycony w piosenkach, będzie można się wsłuchać w klubie Kalinowe Serce w Warszawie w piątek 28 listopada o 19.30. Była już 30 po krakowsku, pora na kolejną wariację na temat jubileuszu Tomka Wachnowskiego. Tym razem będzie to 30 po łódzku. Do Śniegowic padłem tylko na godzinę. Koncert w ramach cyklu Wypożyczalnia Powietrza, w którym udział weźmie Elżbieta Adamiak, odbędzie się w przechowalni w piątek o 19.30. W czasie kilku festiwalowych dni nasi goście mogą zasmakować zarówno w wyśmienitych koncertach z kręgu piosenki poetyckiej, folkowej i turystycznej, jak i w debiutanckich występach w konkursie wykonawców. Tak zapowiada Wrocławski Przegląd Piosenki Studenckiej jego organizator. Fundacja W Górach Jest Wszystko, Co Kocham. Podczas festiwalu w piątek, 28 listopada, będzie można usłyszeć Roberta Kasprzyckiego w koncercie Niebo do Wynajęcia. Od 22 scena należeć będzie do młodych talentów. Wezmą udział w konkursie. Sobotni wieczór festiwalowy rozpocznie się o 20, a wystąpią zespoły Dom o Zielonych Progach, Na Bani, Bez Zobowiązań, Apolinary Polek i Dobry Diabeł, koncert laureatów w niedzielę o 16, a tuż po nim występ zespołów Dzień Dobry, Czerwony Tulipan i duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Koncerty odbywać się będą w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. Ja chciałbym być poetą, bo dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter. Leszek Długosz, śpiewający poeta, kompozytor, pianista, aktor, felietonista, osobowość kabaretu Piwnica pod Baranami. Rzadko koncertującego artystę będzie można usłyszeć w solowym recitalu w Raciborskim Domu Kultury w najbliższą sobotę o 18.30. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, pod adresem strefapiosenki.pl. A wiadomości pod nieobecność Teresy Drozdy przygotowała Monika Cygan. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. No i tak się szczęśliwie składa, że Teresa Drozda i Monika Cygan spotkały się niedawno na pewnej imprezie. Monika Cygan w studiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Była to Stacja Kutno, festiwal poświęcony Jeremiemu Przyborze. No i główną nagrodę na tej imprezie zdobyła znana państwu skądinąd Dominika Barabas. Jak to wyglądało wszystko? Cały festiwal przebiegał podczas 4 dni. Całość zaczęła się w czwartek. Pierwszy dzień był to koncert Marcina Januszkiewicza i Natalii Sikory. Piątek był poświęcony recitalowi Magdaleny Kumorek z programem Śmiercie, czyli z piosenkami z wierszami Leśmiana, zaśpiewanymi właśnie przez tę aktorkę. Natomiast w sobotę zaczęły się przesłuchania koncertowe. W czasie tego sobotniego wieczoru wystąpiło 10 wykonawców. Każdy zaprezentował po 2 piosenki. No i między innymi Dominika Barabas zaprezentowała tam utwory Taka gmina i piosenkę Zmierzch. Jak wyglądał sam występ Dominiki? Zmierzch zinterpretowała przy fortepianie. W lekkim półmroku siedziała w białej sukience. Później odeszła od fortepianu i kolejny utwór, Taka gmina, już przy mniej klasycznym doborze instrumentów, czyli razem ze swoim akompaniatorem grającym na syntezatorze, czy też na jakimś takim komputerze bardziej, unowocześnili zupełnie tę piosenkę. Ona stała boso i tak zaśpiewała trochę niekonwencjonalnie, jak na taki znany wszystkim utwór kabaretu starszych panów. Prosto ze stacji Kutno, Dominika Barabas. Nie wyżyna, nie nizina, nie krzywizna, nie równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina, wiatr hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa, gęba sina, oj, nie wracać ją z kina, taka gmina. Miast kobiety, śpiewu wina, chuda czkawka, gwisz janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś z kogoś z czymś zażyna, taka gmina. Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina, taka gmina. Dominika Barabas ze stacji Kutno. Biała sukienka i... Biała sukienka i bose stopy, bo właśnie ten utwór Dominika wykonywała już po ściągnięciu estradowych sandałków, czy też jakichś takich innych bucików. Główna nagroda stacji Kutno, festiwalu poświęconego twórczości Jeremiego Przybory, który zabiegał o to, żeby do Kutna powrócił powiat. Tak? Być może państwo pamiętają tę historię. A mówię o tym oczywiście w kontekście drugiej tury wyborów, która przed nami. No i taką gminę będą państwo mieli, jak państwo sobie zagłosują. Bardzo dziękuję. Monika Cygan była w studiu. i dzieliła się wrażeniami z Kutna. A teraz no, to, co już było zapowiadane w audycji Gitarą i Piórem, wreszcie doszło do naszego spotkania z Robertem Kasprzyckim i szykuje się kolejny serial, ale zanim pierwszy odcinek, dzisiaj będzie no, taka rozgrzewka, można powiedzieć. Tak, proszę posłuchać. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kurczę, kończę same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kurczę, kończę same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Mogę wszystko, choć upadłem, jest nadzieja. Nadziei nigdy dość, płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Dlaczego płyta nosi tytuł 4? Z kilku względów. Pierwszy z nich to, że jest to czwarty album, licząc studyjne 2 plus jeden koncertowy. Że jest to płyta wydana przez czterech ludzi, nagrana przez czterech ludzi. No i chyba tyle. Cztery żywioły się tam jakoś mieszczą, rozmaite. Od latynoskiego, przez rockowy, przez, rzekłbym, taki no, psychodeliczny troszkę, po poetycki. No, cztery żywioły dobrze brzmi. No. I czterech muzyków nagrało to jak umiało i myślę, że nagrał fajnie. A dlaczego tak długo czekaliśmy, jak zwykle? Jak zawsze. No po pierwsze to tak, że długo się czeka bez względu na mój styl pracy oraz niezadowolenie wieczne z tego, co się napisało, to po pierwsze. Drugie to rozmaite czynniki zewnętrzne w rodzaju zmiana na przykład koni w trakcie przeprawy przez rzekę, czyli to, że 2 lata temu przestał z nami współpracować Tomek Hernik, który w jakimś sensie ustawiał brzmieniowo, aranżacyjnie czy pomysłowo to wszystko i trzeba było na nowo przemyśleć całość aranżacji. Ustawiliśmy to w stronę, żebym bardziej motoryczną i taką żwawą, czy bardziej tak gitarową po prostu. Plus jeszcze element tego, że trzeba było się oczywiście wziąć do roboty, natomiast to jest tak, że na przykład jak się mieszka w Krakowie, to łatwo jest złapać przeziębienie, które trzymacie 3 miesiące na przykład i zamiast wydać płytę przed wakacjami, bawisz się z wokalami zamiast 5 dni czy 2 tygodnie, bawisz się w to 3 miesiące. Dłużej już nie mogłem być z nią, być z nią. Powiedziała mi, że skończyło się to, co miało trwać. Nie poczułem prawie nic, nie poczułem, że coś zmieniło się. Ani ty, ani ja, ani ten, co złączył nas, ani on, ani my. Te zaimki, które znaczą tyle, co nic, teraz wiem. Nic nie było z tym, lecz jak zapomnieć mój ton. Dłużej już nie mogłem być z nią, być z nią. Czuć, że płynę z prądem na dno, na dno. Ona pokazała mi, jest cały świat, gdzie ukryła mnie. Przeliczony każdy grosz, zimnej kuchni chłód, ust zamkniętych szept. Ani ja, ani ty, ani to, że byłaś z nim, ani on, ani my. Te zaimki, które znaczą wszystko dziś, teraz wiem. Nic nie było z tym, lecz jak zapomnieć mój ton. Dłużej już nie mogłem być z nią, być z nią. Czuć, że płynę z prądem na dno, na dno. Z prądem na dno, na dno. Dłużej już nie mogłem być nią, być nią. Czuć, że płynę z prądem na dno, na dno. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wydaje mi się, że no, no cóż zrobić, ja tak, może tak mam, nie wiem. Może nie umiem wydawać często płyt, które są takie złożone z czterech dobrych numerów, a reszta jest tak, żebym dobrana jako coś, co chcę pokazać. Ale wydaje mi się, że płyta jest bardzo spójna, z wyjątkiem utworu ostatniego, który jest takim przypisem do showbizu i tych oczekiwań, jakie ma się wobec artysty. To 13 utworów jest dosyć zamkniętym mówieniem na temat pewnych rzeczy i w miarę, jeżeli już się trzymamy takiego miarownika autorskiego, spójnym przekazem myśli autorskiej. Obudziłem się dziś rano, tak powinien się zaczynać każdy blues. Na śniadanie znów to samo, letnia kawa, bułka z dżemem, orange juice. Zapuściłem telewizor, by zobaczyć, jak się świat beze mnie ma. Czy się łaszą, czy też gryzą ci, co wiedzą, ile jest dwa razy dwa. I nie mów, że tego nie widzisz, nie mów, że dziwi cię to. Nieważne, jak bardzo się wstydzisz, też osiągniesz dno. Może tak, a może nie, nie wiadomo, kto to wie. Może tak, a może nie, nie wiadomo, kto to wie. Gdy włączyłem drugi program, by porównać i zrozumieć, jak to jest, to musiałem walnąć 100 gram, żeby w głowie minął mi poznawczy sens. Na ekranie pani z panem znów tłumaczą mi, co śpiewać i jak żyć. Wszystko dawno już rozdane, twoja dola, rola, prola, więcej nic. Urzekła nas twoja historia, nie talent się liczy, lecz show. No po co to jest za melodia, co ja nie znam ją. Czy w niebo zaniesie mnie nie wiadomo, kto to wie. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie. Może tak, a może nie, nie wiadomo, kto to wie. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie. Może tak, a może nie, nie wiadomo, kto to wie. Robert Kasprzycki, płyta 4. No i w kolejnych odcinkach serialu postaramy się podsunąć Państwu tropy, za którymi można podążać, idąc właśnie śladem piosenek Roberta Kasprzyckiego z tego nowego, naszym zdaniem bardzo udanego albumu. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Bywa, że czasem szufladowe wątki splatają się dziwnie ze sobą. Mówiłem zresztą o tym niedawno w jednej z szuflad. Tydzień temu, gdy przedstawiałem nagrania z 27 października 2014 roku z występu Grzegorza Tomczaka, Iwony Lorenz i Dawida Troczewskiego w podziemiach pokamedelskich na warszawskich Bielanach, była mowa o wariacjach na temat piosenki Mister Zuba Kartka dla Waldka. Zamieszani w tę kartkę byli goście ostatnich szuflad. Jacek Zwoźniak, Waldemar Chyliński i wreszcie na koniec jej autor Grzegorz Tomczak. Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o splatanie się tematów. Parę tygodni temu gościł w dwóch kolejnych szufladach obchodzący swe 30-lecie działalności artystycznej Tomasz Wachnowski. A jaki utwór zaśpiewała między innymi w tym bilańskim koncercie Iwona Lorenz? Właśnie autorską piosenkę Tomka Wachnowskiego Bo jak cię mam zapomnieć? I jak tu nie uwierzyć w kolejny zbieg okoliczności? Pytasz, jak minął dzień? Tylko noc dzieli nas. Zamieniłam na sen to, co oddał mi czas. Życie ma róży smak, tylko jak z niej wywróżyć, jak? Pytasz, jak minął dzień? Dzieli nas tylko noc. Zawsze pusty jest śmiech, gdy dojrzewa w nim złość. Wielkie oczy ma strach, tylko jak go przeoczyć, jak? Pytasz, jak minął dzień? Pytań więcej niż dni. Czasami myślę, że wiem, dlaczego, o co ten krzyk. Chyba masz do mnie żal, bo jak cię mam zapomnieć? Pytasz, jak minął dzień? Tylko noc dzieli nas. Zamieniłam na sen to, co oddał mi czas. Życie ma róży smak, tylko jak z niej wywróżyć, jak? Pytasz, jak minął dzień? Dzieli nas tylko noc. Zawsze pusty jest śmiech, gdy dojrzewa w nim złość. Wielkie oczy ma strach, tylko jak go przeoczyć?

zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. A jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, nigdy nie umrzesz młodo, zatrzymam czas. Bo jeśli ja jestem wodą, ty powietrzem, zawsze już pójdziesz drogą, drogą wśród gwiazd. No to wspaniale, jeśli docierają do nas takie płyty, po które mamy ochotę wielokrotnie sięgać w audycji i z niepokojem oczekujemy na spotkanie z artystą. Szymon Zychowicz, Impresje i Komety to jeden z takich albumów. Czy podobnie będzie w przypadku płyty Taka i Taka Joanny Lewandowskiej? To się okaże. Na dzisiaj w audycji Gitarą i Piórem to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Odmieniam wciąż Boga przez wszystkie przypadki, najczęściej bluźnierczym, przypadkiem ostatnim. Niedzielę święciłam koniakiem i wódką, syn w trójce przydrożny przeglądał się smutno. Ja muszę do piekła, bo w niebie na pewno spotkałabym ciebie. Ja muszę do piekła, bo w niebie na pewno spotkałabym ciebie. Dzień Ojca spędziłam na gnieździe bocianim, dzień Matki głaskałam stos głów kapuścianych, zabiłam kolibra w pułapce na myszy. Bóg braci najmniejszych na pewno go słysza. Ja mówię,